bostetaz mintzatzen segituko dugu gure goizbegi saio untan, departamentuko bostak aipatuko ditugu gehien bat, departamentu mailan abstentzioa 160/71koa izan da, eta Jean-Jacques Lasserren gehiengoa lehen postuan hauteskundeko lehen itzuli untan agertu da, Modem, La Republika Marche, Le Républicain eta UDI, Union de Demokraten independant biltzen dituen Forzoan 4 etiketarekin aurkezen ziren bikote guztiek irabazi baitute, Baionako hiru kantonamenduetan ere aintzinean agertzen da departamentuko gehiengoa, azpimagatzeko Euskal Herria bai presente izanen dela 7 kantonamendu desberdinetan, eduden igandeko bigarren itzulian, eta eskuin muturak errobi aturgin azken lekua bukatza hartzen duela, duela 6 urte bigarren lekuan iritsi zelarik, gu gaur Hendaiako kantonamenduan interesatuko gira, etzen Lasserren taldeko horik, eta hor EH Baik irabazi du, gurekin dugu preseski, EH Baiko hautagaia Iker Elizalde, egunon? Bai, egunon. Pentsatzen dugu izuntan irinoarekin edo pozarekin, postipiarekin? Bai, pozarekin, postikia ez dakit, baina logo utzi egina, atzo ba, militanteekin elkartu ginen, eta gaurtik aintzina, ba, berriz bigarren itzuliari begira jarriko gira. Hori da, kantonamenduan 129rekin lehen postuan bukatu duzue. Egaiten alda, sorpresa, hauteskunde hauetako sorpresa handia dela? Sorpresa ez dakit, lehenak bukatzea eta 129 egitea behar bai. Aldiz, kampainan zehar sentitzen genuen emaitza on bat egiten algin nuela. Eta pasaren urtean herriko bozetan jadanik hainbat aldaketa egon ziren gure kantonamenduan, urruñan abertzaleek parte hartzen zuten zerrenda irabazi zuen, Biriatun baita ere, eta Hendaian gehiengoan sartu ginen, eta guzti horren fruitua bada emaitza hau ere. Prezeski, Urruñan, emaitza biziki honak ukan dituzu Urruñako herrian, 129 bildu duzue, 129, erriko etxetako emaitzen segida dela erraiten alda, bigarren itzuri bezalako bat? Bai, guk horrela ikusten dugu, segida bat, eta baita ere, herri hoietan eramaten ari den lanaren islada. Hor esaten aldugu, adibidez Urruñan, Filipe Aramendik eramaten duen taldeak egiten ari den lana, eskertu dutela hautesleek, baina begiratzen badugu Hendaian ere, 2005an 108 egiten ginuen, oraingoan 121 herriko bozetan, baina 3 puntu gehiago, eta nik uste dut, hautesleek ikusi dute, naiz eta gehiengo batean egon hemen Hendaian, gure boza eta gure engaiamenduak atxikitzen badakigura, eta horren emaitza badela ere, eta Biriatun, azkenik, lehen indar gisa kokatu gira ere bai, hor ere, sustengu hainitz izan ditugu, bereziki zonbait hautetxien partetik, eta nik uste dut hor ere eien lana eskertua izan dela. Justuki Hendaia aipatzen baitzi nuen, Hendaiako kantonamenduan Forz 64 zentru eskuinak etzuen neoren alde konsignarik eman, horrek zuen alde jokatu du, uste duzu? Berez, Forz 64 aurkeztu egin zirelarik, Mikel Beja eta Silvi Estonbaren aldeko boza edo sustengoa eman zuten. Egia esateko olako azterketa ez dugu burutu, nik uste dut bereziki lagundu diguna da herriko bozetan izandako dinamikaren segida, eta hori izan da, bozkatzera joan direnak eskertu nahi izan dutena, edo bederen gure proiektua aintzinean eman nahi izan dutena. Horrein arteko beste datu bat, menturaz ere aipagarria dena, horrein arteko kontseilari zen kotie zenago Hendaiako auzapezak ez aurkeztea erabaki zuen, horrek ere eragina izan du boz hauetan, pentsatzen dut? Zer diozu? Bai, hori dutarik gabe, azkenengo bi hauteskunde departamentaletan bera izan zen nagusi, bazuen kantonamendu osoan biziki ezaguna da, ezaguna zen, eta beraz kotxe zenarro ez aurkeztea, siur da, hor ba, bakartak berritz maigainan ezarriak izan dira, azpimarratu behar da ere bai 2005-ean batxik zala behi aurkeztu zela, Hendaiako azkenengo bi auzapezak hortziren, orain bada ere nik uste dut belaunaldi berri baten etorrera eta guk gu hori ordezkatu nahi dugu. Hala ere, bigarren itzulia epatu aintzin, Iker Elizalde, egia da departamentuko bozak izaiteko, EH Baik indarrak egin dituela, aurkeztu ditu hautagaiak kantonamendu guzietan, eta kanpaina hala ere, aski eraginkorra eginda, sare sozialen bidez, eta uste duzu horrek ere baduela ondorio? Bai, badira elementu ezberdinak, aipatu duzu bezala noski sare sozialetan, baina ere nik uste dut mugimendu abertzaleak azken urte luzeetan eta bere militanteek eraman duten lanaren fruitua dela. Ez da egun bakarreko emaitza, gaur lortu egin duguna, eta azpimagarria, noski, 12 kantonamenduetatik 7etan bigarren itzulian egotea, baina baita ere bigarren itzulian ez giren hoietan, emaitzak biziki onak izan dira. Horrek, aintzina begira, gertatuko dienak igandean, baikor izaiteko modua da. Justuki, Hendaiako kantonamenduan, egan duzu lo gutxi gauntan, jadenik bigarren itzuliari begira zirezte, nolako bigarren itzulia espero duzu eta zelan egin duzu aste honetan? Egingo dugu lehen itzulian egin dugun moduan, entxeatu alik eta jende gehienarekin egoiten, konbentzitzeko gure proposamena dela onena gure eskualdearentzat, baina baita ere Ipar Euskal Herriarentzat, hor badugu erronka bat, mandato hau hori esan izan dugu kanpaina osoan, Euskal Elkargoaren indartzea mandatua izan behar du, poliki-poliki Ipar Euskal Herriak lurralde kolektibitate bat biaka dadin, beraz nik uste dut bada bi mailako erronka, bada tokikoa gurea hemen, gure kantonamenduan, nun baditugun puntu azkarrak definitzeko, izan Hendaiako portua, izan Larrun mendia, izan Erlaitza, baina oroar ere bada Ipar Euskal Herriaren geroarentzat momentu importante bat. Justuki, orokorki begiratzen badiogu, EH Bairen emaitzak onak iduri dute, ze irakurketa egiten duzu, eta abstentzioa haundia izan da, sekulan baino haundiagoa, uste duzu horrek gutxiago penalizatu zaitu duela EH Bai bestalderdiak baino? Abstentzioak eraman bar gaitua ere gure buruak galdezketzera, baina hori modu kolektibo batean. Nire ustez abstentzioak denei eragiten digu, eta EH Bairi ez fenbestei, baino ez bestei, baino gutxiago. Ez gutxiago, ez. Aldiz, elementu importante bat da, erakusten du, badela desafekzio bat herritarren gandik politikari buruz, eta hori kolektiboki galdezkatzera eraman bar gaitu, ezin dugu esan badela bakarrik ez axolakeria, horren gibelean bada zerbait sakonagoa behar duguna poliki aztertu eta horri buelta eman, zenta azken finean boskaren bitartez bermatzen ditugu gure eskubideak. Ongi da, Iker Elizalde, elduden urratsa, zer izanen da, gaur berean edo biak? Lehenik gure artean bildu, berriz, burua pixkat pausatuta. Eta diseinatu aste honetan nola ebiliko giren kanpaina egiten, baina erran bezala gure asmoa izanen da alik eta herritar gehienarengan iristea, Eta hortan, leku alik eta leku gehienetan ibiliko gira, eta etxe-zetxe baita ere. Ikiak Lizalde, mil esker gurekin egonik goizuntan, eta berasantza honeldu den igandeko. Bai, mil esker zuei.